Na, lapozzuk velem a János evangéliumához, az 5. fejezethez. És a 18. verstől fogjuk megnézni. Ugye az előző vasárnap, ugye azt a történetet néztük meg, amikor Jézus meggyógyítja a 38 éve beteg embert, a Betesda tavánál, és úgy fejeződik be ez a történet, hogy a farizeusok nagyon kiakadnak ezen, hogy Jézus mit tett, hogy egy szombatnapon tette ezt a csodát, és ez nem fért bele az ő elképzeléseikbe. Láttuk előtte, hogy ez az ember nagyon jó kis történetet, nagyon jól tudjuk akár az életünkre is alkalmazni, hogy milyen sok mindenhez akár ragaszkodunk, milyen sok formalitáshoz vagy formához. És Isten meg lát, hogy valami egészen mást akar, és máshogy akar munkálkodni az életünkbe, és majd ma is látunk egy kicsit ilyet, hogy menjünk Isten után, és hogy nézzük, hogy ő mit tesz, majd nem akarok ebbe belemenni még. De aztán láttuk, hogy Jézus egy olyan dologra hívja ezt a férfit, ami egy első hallásra ugye lehetetlen, hogy kelj fel és jár, hogy kelj fel és vedd az ágyadat, és jár, és azon, hogy hát milyen kegyetlen Jézustól egy ilyet kérni, de valójában jó volt ez, hogy ez az ember engedelmeskedett neki, és tényleg tudott aztán járni, és meggyógyult. És ha arra gondolunk, hogy Istennel, vagy Jézussal való járásunk, az néha azt mondjuk, hogy hát az lehetetlen, hogy tudjak vele járni, vagy tudjam őt követni. De mégis ő csak azt kérje, hogy én most ne ezen gondolkodni, arra gondolj, hogy mit nem tudsz megtenni, vagy mennyire lehetetlen ez. Csak kelj fel, járj, gyere, kövess engem, és majd mindjárt minden rendben lesz, és majd meglátod, hogy igenis ez lehetséges. Tehát ez egy nagyon jó kis történet, nagyon szeretem, nagyon megszerettem. De ugye itt folytatódik tovább a történet, és Jézus egy beszélgetésbe kezd a farizeusokkal, és hát nagyon kemény dolgokat mond itt majd nekik. Nagyon nagy bizonyságot teszik majd magáról, hogy ő ki valójában. És ami majd odaérünk azokhoz az ige versekhez, de most is csak így előjáróban elmondva, hogy hát mindazok, akik kételkednek Jézus istenségében, annak el kell olvasni ezeket a verseket, mert itt Jézus nagyon konkrétan beszél arról, hogy ő kicsoda, hogy Isten az Atya milyen hatalmat adott neki, és hogy ő milyen tekintéllyel bír. Nagyon érdekesek ilyen szemszögből is ezek a versek. De akkor menjünk most, és akkor olvassuk a 16-os és a 17-es verseket. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám minden ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Hát már megismerhettük azért a farizeusokat, hát ebből a néhány részből is, és hát tudjuk az másik többi evangéliumból is, hogy milyenek is voltak ők, és hogy mennyire fontosak voltak számukra a hagyományaik, a tradíciók, a szokások. És annyira fontosak voltak ezek a szokások, ezek a hagyományok, ezek a saját kis törvényeik, hogy akár ők képesek lettek volna ezt az embert is ott hagyni betegen, és még ezt sem látták meg, hogy Isten mit tett Jézuson keresztül, hogy mi történt. Hogy itt egy hatalmas csoda történik. Ugye 38 éve beteg ember meggyógyul egy pillanat alatt. még ez sem zökkenti ki őket, vagy ez sem löki ki őket ebből a kerékvágásból, csak mennek és hajtogatják, hogy de ez szombatnapon történt, de hát ezt nem tehetett szombatnapon, de így nem csinálhatod ezt, ez nem lehetséges. És Jézus egy másik helyen beszél arról, hogy hát ti is, ha közületek bárkinek is szombatnapon egy állatjával valami történik, egy szamárral vagy egy ökörrel, akkor hát ki az, aki nem húzná ki ugye abból a kútból, hogyha abba beleesne, vagy ha valami baj történne vele, ki ne segítene neki. És tetszik, hogy egy szamárhoz vagy egy ökörhez hasonlít a Jézus. És Jézus, hogy így, hát látjátok, én is csak eljöttem egy szamárhoz. Eljöttem nézetek, hogy hát persze, hogy kisegítem. És hát milyen torz elképzelés, egy torz gondolkodás lenne ez, hogy egy gazda nem teszi ezt meg. És milyen torz elképzelés ez, hogy egy atya, egy szerető atya nem teszi ezt meg az ő gyermekeivel. Ugye mennyire elképzelhetetlen lenne ez. Ahogy Jézus beszél is, ugye kérjetek és adatik. És ugye beszél arról, hát melyik az az atya, az apa, apuka közületek, aki mikor a gyerek kér tőle kenyeret, és majd követ fog neki adni. Ugye hát ez nem így történik. Persze, hát ha kér, akkor hát ha segítséget kér, ha valamire szüksége van, akkor mint szülő akar, meg akarja tenni. Hát, ti közöttek még senki nem, apuka, meg anyuka, de hát gyerekek vagytok, és megtapasztáltál, gondolom azért ezt, hogyha kértek valamit a szülőktől, akkor nem követ kaptatok. Fejetek rá együtt. Itt van fiam, egy nagy kő, puf, elégedj meg ezzel. Tehát Isten munkálkodik, és azt is mondja Jézus, hogy az atyám mindez idáig munkálkodik, és én is munkálkodni fogok. Hát ő nem, Isten nem áll meg, nem vesz ki szabadnapot, hanem végig munkálkodni fog. Szombaton is, meg vasárnap is, meg amikor szünetem vagy, és tudom, nem csinálsz semmit, ő akkor is munkálkodik. És nekem nagyon tetszik ez a kép, hogy ő így beszél, Jézus így beszél az atyáról, hogy ő nem szunnyad, ő nem alszik, Izrael őrzője nem alszik, ő nem vesz ki szabadnapot, ő állandóan munkában van, te érted, én értem, munkálkodik. És tudod, ebből látok egy képet, ahogy Jézusban van egy ilyen, hogy ott van valaki, ott van akin segíteni kéne, akkor én megteszem. Nagyon sokszor látszik ezt a Bibliában, amikor Jézus fáradt volt, amikor Jézus úgy egyedül akart lenni, de mégis ugye jönnek az emberek, csak így félrevonul, és megtalálják őt, szeretne egy kicsit magányosan lenni, imádkozni, az atyával lenni, de az emberek, amikor jönnek, ő soha nem küldte őket el. Ő mondta, hogy itt fölök is munkálkodni akarok. Neki nem volt szombatnapja, neki nem volt szabadnapja. Nem mindig munkálkodott, fura is lenne, Isten szabadnapot venne neki, igaz? Hát gondolom, hogy lenne egy nap, amikor nem imádkozhatnánk. Bocsi, de ma Isten szabadnapon nem imádkozhatunk hozzá. És nekem nagyon tetszik ez a hozzáállás Jézusnak, hogy ő ment, munkálkodott, mert az Atya is ilyen folyton mozgásban van, folyton készen áll arra, hogy munkálkodjon. És tudod, én vágyom arra, hogy legyen nekünk is ez az indulatunk, ez a hozzáállásunk, hogy persze mi emberek vagyunk, és nekünk szükségünk van a szabadra, nekünk szükségünk van a szombatnapra. Én ezt nagyon érzem magamon, hogy igen, elmenni, és ma oké, ma pihenés van, ma nincs készülés, ma nem jönnek senki, ma nem csinálunk semmit, ma csak pihi van. És ez tudom, hogy kell, és biztos, hogy nektek is mindig ez, nektek is kell az, amikor nincs egyetem, és mindenki egyetemista. Na, de jó, csak én nem. Nincs egyetem, nincs ZH, nincs vizsga, nincs gyűli, nincs szolgálat, nincs dicsőítés, nincs gyerekotthon, nincs semmi. csak pihenés van, és tudom, hogy ez kell, de olyanakkor meg legyünk készek, vagy ilyen mozdíthatóak, amikor Isten szól, amikor Isten hív, akkor menjünk. És én úgy érzem, hogy néha az ember szeret egy kicsit ilyen kibújni a felelősség alól. És talán ezek a farizeusok is ezt tették. Bocsi, ma szombatnap van. Hát ma van a, ma hát ezt nem szeghetjük meg. És ugye ők ki is találtak ilyen égtelen hatalmas, bonyolult mindenféle törvényeket a szombatnapra. Hogy ugye semmit nem lehet tenni. És nekem a kedvencem ez az, amit olvastam egy ilyen zsidó szokások vagy törvények könyvében, hogy például pénteken a WC papírt feltépték azokra a bizonyos darabokra, hát kinek mi az ingere hozzá, ugye, mert már az munkának számít. Azt nem tehetik meg. Csak képzeld azt el, hogy tehát ugye mi most itt nagyon nevetünk ezen. De mennyire belementek már ezekbe. És hogy mennyire nem lehetett őket ebből kimozdítani. De attól tartok, hogy mi is sokszor bele tudunk menni ilyenbe, hogy nem vagyunk készek. Mert kitalálunk, vagy így ledobjuk magunkról a felelősséget. Kitalálunk valamit, hogy miért nem tehetem én ezt meg. Miért nem csinálhatom én ezt meg? Miért nem mehetek én oda? De mi van? Mi van, ha Isten munkálkodni akar? Mi van, ha Isten munkálkodni akkor, amikor éppen te... De hát most, hát én most épp az Úrért teszem ezt. Én most készülök. Én most nem tudom, tanulok. Én most ezt teszem. De van-e bennünk ilyen nyitottság, hogy mi van, ha az Úr most éppen indul? Az éppen az Úr most munkálkodni akar. És legyünk készek arra, hogyha Isten minket akar használni, ha ő munkálkodni szeretne, és mi lennénk ahhoz az eszköz, akkor legyünk abban nyitottak. És ott van a fejemben ez a kép, ezt valahol egyszer hallottam, hogy ugye ott, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, és ott vannak az emberek, hozsannáznak, Dávid fia, és pálmaágak, ruhákat, a ruhájukat, a felső ruhájukat leteszik Jézus elé, és bevonul. És ugye ez meg lett profétálva, ez a bevonulása a Messiásnak, hogy ő így fog bevonulni. És a tömeg meg így fogadta őt. És a farizeusok, meg az írástudók ki vannak rá bukva, hogy hát éppen teljesedik be a profécia, és mondja Jézusnak, hogy így, hallgattasd de ezeket az embereket, fogd be a szájukat, tehát valamit csinálj, és akkor Jézus azt mondja neki, hogy ha nem ők, azok a kövek fognak szólni. És ez az emberek, akik ott voltak, ők Isten akaratában voltak. Igen, itt van a Messiás, Hozsanna a Dávid fiának. És ezt tették, mert Isten indította őket rá, hiszem. És tudod, ez az a kép, amit nagyon szeretnék, hogy ezt tegyem én is. Hogy ezt tegyük mi is mindig, amikor Isten akar, akkor ő indít, akkor tegyük. Mert ha mi nem, akkor a radiátor fog dicsőíteni meg a széket. Mert Isten megteheti. És én nem akarom, hogy Isten a köveket használja. Hogy Isten mást használjon ilyen dolgokra. Mert ha Isten használhat engem, ha van lehetőségem, esélyem arra, hogy Isten kezében egy eszköz legyek, akkor akarom, hogy én legyek az, hogy én az legyek. És ne legyen az az életemben, hogy hát, te nem voltál hajlandó, akkor muszáj volt ezt a követ használnom. És csak így legyen ez a szívünkben, hogy Isten, Jézus munkálkodik. Mindig. És ő munkálkodni akar folyamatosan. Isten, ez az Atya szíve, ez volt Jézus szíve. És hiszem, hogy ez az indulat kell, hogy bennünk is legyen, hogy igen, munkálkodjunk. Tegyük. Sokszor megvan bennünk, hogy nem. És persze van idő, nem mondom azt, hogy van, amikor tényleg félre kell vonulni, és kipihenni magunkat, feltöltözni. Isten megadja ezt is. De mi van, hogyha mi csak kitalálunk dolgokat? Hogy miért? Miért nem én? Miért most én, engem most éppen Isten miért ne hívjon el erre? Vagy miért ne tegyem én ezt? Isten szíve ez. Csak így gondolkozzunk ezen el. Menjünk tovább, és olvassuk a 18-as verset. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Vannak olyan emberek, olyan tanítók, akik azt mondják, hogy Jézus soha nem tette, vagy nem mondta magáról azt, hogy ő Isten, vagy nem tette magát egyenlővé az atyával. Ez az, amiről éppen beszéltem, hogy hát akkor nézd meg ezeket a verseket, amiket itt előtte is néztünk, hogy ezek az emberek pontosan tudták, amikor Jézus azt mondja, hogy az én atyám, hogy akkor ő itt igen, ő egyenlővé teszi magát. Ő az Istent az ő apukájának nevezi, hogy ők egyek, azonosak. És ugye, amikor például ma is emberek, és hallottam én is éneket, hogy hát Jézust tisztelem, vagy az atyát tisztelem, de az egyiket, vagy a másikat már nem. Miről beszélsz? Hogy? Mert Jézust elfogadod, mert hát ő ugyan jó fej volt. Kegyelmes, meg gyógyított, meg szeretett, de az Ószövetség atya, hát ő megbüntetett, meg megölte az embereket, meg hát ez hú, hát ő nem lehet, de Jézus az jó. De hát nézd meg, hát ők ketten, ők egyek, ők ugyanazok. Jézus azonosítja magát az atyával. És akik ezt mondják, vagy ezzel jönnek, akkor meg tudod nekik mutatni ebből az ötödik fejezetből, hogy hát ugyanarról beszélünk, hát ő ugyanaz. Nem nincs közöttük különbség. És ugye ezek az emberek és a farizeusok épp ezért akadtak ki. Hát ezért voltak így felháborodva. Ugye, mert nem csak, hogy szombaton tett ilyet, hanem még, ugye valójában azt mondta ki, hogy ő Isten. Hát mit csinálsz? Nem elég, hogy a szombatnapot még megsérted, még Istennek is nevezed magadat. Ugye egyre jobban akadnak ki, és hát még csak a kezdet, hát még csak a kezdet. Menjünk tovább, és olvassuk a 19. verset. Megszólalt át Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony-bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Amikor a Bibliában, az evangéliumokban ezt olvasod, hogy Jézus így kezdi a mondandóját, hogy bizony-bizony, még inkább figyelj azokra az ige versekre, mert valami fontosabb akar mondani, és felkelti a figyelmét az embereknek, hogy ami most jön, amit most következik, amit most mondok nektek, arra még inkább figyeljetek. És mi az, amit itt mond Jézus? Tehát azt állítja, hogy amit ő tesz, azt az Isten teszi, vagy az Atya teszi. Ő magától, nem önmagától teszi ezt, hanem követi Istennek, az Atyának az akaratát. Jézus azt mondja, hogy amit én teszek, az, amit az Atya megmutatott nekem, hogy elvégezzek vagy tegyek. És nem Istentől függetlenül, hanem nem az Atyától függetlenül teszi, hanem őt követve teszi ezt. Atya ezt mondta, és én ezt teszem. Követem őt ebben, ráhangolódok, vele harmóniában munkálkodok. És nem a magam akaratából, vagy a magam kútfőjéből, hanem követem ebben az Atya akaratát. És ez egy nagyon érdekes meglátás, hogy Jézus azt teszi, tehát őt követi. Tehát ez nekem kicsit ilyen furcsa, de hogy most hogyan lehetett ez, hát nem tudom, de Jézus látta, tudta, hogy ezt akar, ez és ezt teszi. Mint amikor egy kisgyerek ott van az apukájával, és próbálja, vagy így utánozza őt. Ugye Jézus azért nem egy kisgyerek, mert tudom, de ugye látja az atyát, és azt teszi, ugyanúgy teszi azt, amit az atya teszi. És tehát Jézus soha nem függetlenítette magát. És ezért fontos ez, mint előbb is mondtam, hogy minthogyha az Ószövetség Istene, meg az Új Szövetség Istene, az más lenne. Nem, hát ők ugyanazok. Tehát Jézus soha nem függetlenítette magát. Ő mindig az atya akaratában volt, ő mindig alárendelte magát az atya akaratának. Azt tette, azért tette, mert az atya mondta neki. És ez nagyon lényeges, hogy ezt meglássuk. Látod, hogy Jézus mit tett? Hogy alárendelte magát az atya akaratának, és azt tette, mert az atya mondott neki. Mert nekünk is ez nagyon lényeges, hogy az életünkben ez megvalósuljon. Hogy Istentől nem függetlenül, hanem vele harmóniába cselekedjünk. Hogy nem magunktól, hanem tőle függjünk. Hogy tőle halljunk. Őt lássuk. Uram, te megtennéd? Te csinálnád? Te most te indítasz erre? Menjek erre? Kövessere? Ebben ez az akaratod, hogy erre menjek. Jézus ezt tette, és nekünk is ez nagyon lényeges, hogy ebben így felmegyünk. Mert az ember mennyire hajlamos erre, hogy járunk az Úrral, néha úgy gondoljuk, hogy már nagyon okosak, ügyesek vagyunk, és mindent tudunk, és akkor oké, ezt csináljuk. És nem kérdezzük meg Istent. Mert ez tegnap működött, akkor csináljuk ma is így. Ugye Józsué példájából ezt látjuk az Ószövetségben. Oké, elfoglaltuk Jerikót, hát akkor most már menjünk, gyerünk, mint az őrültek. Nem törődünk senkivel, semmivel, nem kérdezünk senkit, megyünk. Feleségét szenvedtem. Nem kérdezték meg Istent. És közben már ott valami történt a táborban, amivel Istennek közben el kellett bánnia. És hát mi is, hogy járunk az Úrral, meg persze ott van bennünk, hogy oké, követjük az Urat, de soha ne felejtsd azt el, hogy Isten ugye, benned, téged akar, és benned akar munkálkodni. És nem akar erről elfeledkezni. És mi meg sokszor ebben elfeledkezünk. Csak így megyünk, de várj, lassíts le, Isten lehet, hogy benned most éppen változtatni akar, és munkálkodni akar benned. Tehát megtanulni azt, és felnövekedni abban, hogy Istentől ráhangulódva lépjünk, őtől elkérve, hogy megvárjuk, míg ő lép, és aztán őt kövessük. Hiszem, hogy Jézusnál is így volt, hogy Jézus hallgatta az atya hangját, hogy oké, én ezt így képzelem el, hogy oké, itt van az ember, látod őt, az a, igen, aki ott fekszik hátul a hátsó sorban, ott abban a sarokban, azért amikor a zöld ruha van rajta, nem tudom, hogy kicsit kopaszodó, kicsit koszos, kicsit büdös, na őhozzá menj oda is. Jól ismer. Hogy Isten indítson minket erre. Hogy így legyünk vele harmóniába. Megvárni, még tényleg ő indít minket. Emlékeztek, hogy amikor mi próbálunk így lépni, az a jó, az a baj, bocsánat, az a rossz ezzel, hogy ennek vannak ilyen rossz következményei. Például amikor ott van Péter, az apostolok cselekedetének az elején, és azt mondja, hogy oké, Júdás meghalt, de hát kell még egy apostol, mert hát az van a proféciában, a proféciában, meg ugye Jézus 12-t látszott, tehát be kell teljesedni ennek az ígéretnek, akkor most gyorsan besegítünk az Istennek, válasszunk valakit 12-nek. És akkor gondolkoznak, na oké, jó van, Mátyás leesett a döntés, sorsot vetnek, valahogy kiterítik, hogy legyen, mint legyen, Mátyás. De aztán utána Mátyásról meg nem hallunk semmit. És szerintem ez egy kicsit belegondolva Mátyás helyében, hogy milyen rossz lehetett neki talán, vagy nem tudom, hogy rossz, vagy nem tudom, de hogy utána meg lehet, hogy úgy érezte egy picit, hogy a ilyen cserepadó van, és soha nem játszhat, mert olyan helyre, vagy olyan szerepbe kényszerítették őt, amire Isten nem hívta el, és nem szánta őt. És talán látod, hogy olyan Péternek is olyan izé volt, hogy jaj, most szegény Mátyásnak így, most így hogy mondjuk meg, hogy most te mégse te vagy ez, hogy nem tudom, hanem tudod, közben meg Isten aztán ugye úgy gondolta, hogy Pál legyen az, és hát látod az ő életét. Tehát ugye ez ilyen kellemetlen akkor utána közölni az emberekkel, hogy hát mégsem. Bocsánat, meggondoltuk magunkat. Ugye Péterék egy kicsit ugye elhamarkodottak. Isten elé mentek ebbe. És ugye nekik lett ebből nehézségük, vagy kellemetlenségük, bár nem látjuk az igémet, de azt gondolom, hogy azért ez nem lehetett nekik egy kellemes dolog. Ott van például Sámuel könyvében, a 14. fejezetben, amikor Saul király, ugye a nagy csata hevében a filiszteusokkal csatázott, és azt mondta, hogy ó, addig nem ehet senki, nem ihat senki, amíg most le nem győzzük őket, és egész nap harcoltak, és szegény katonák ott voltak étlen, szomjan, Saul megeskedte őket, hogy nem ehettek, nem ihattok, ameddig le nem győzzük őket, mert most igen, győzelemre állunk. És egy ilyen elhamarkodott lépést hozott Saul, pont ilyen helyzetben, ugye nem nézett ki bölcs dolognak, hogy pont a csatában, egész nap harcolnak, hát pont ilyenkor lenne szüksége a katonáknak arra, hogy kicsit visszavonulnak, feltöltekeznek, kajáznak, isznak egyet, és akkor újból ki a csatába, menjünk, üldözzük őket, és számoljunk az ellenséggel. Saul meg azt mondta, hogy nem, senki, addig nem eszünk, nem iszunk, még el nem kapjuk őket. És akkor bemennek egy erdőbe, de tele volt mézzel, ugye ezt most a történetben. Szegény katonák meg képzeltet, hogy milyen éhesek lettek egész nap, csurgott a nyáluk, de nem, a király megeskedett minket, most nem ehetünk, és ugye nem ettek a mézből. Jonatán meg nem hallott erről, ugye a király fia bement, ó, oké, megéheztünk, milyen jó, kajáltak egy jónőt a mézből. És akkor, kiderül ez a dolog, és akkor Saul ott is ilyen, akkor aki volt, az, aki evett, azt meg kell ölni, még ha a családomból van is. Tehát én megint ilyen elhamarkodottan mond, dönt, lép dolgokban. És én nem látja meg, hogy várjuk meg, hogy Isten mit akar, hogy Isten lép-e, hogy tényleg Isten ezt akarja. És így lépjünk az életünkben mi is. Mert aztán ugye, olyan elhamarkodott lépéseket, döntéseket hozunk, hogy később ugye, megisszük a levét. Később kell magyarázkodnunk. Később visszalépnünk, az sokkal nehezebb, sokkal rosszabb. Ugye, ezért vagyok én is így minden szolgálattal, hogy nagyon jó, hogy van lehetőség. Nagyon jó, hogy ott van például a gyerek otthon, hogy mehetünk. És szélem szerint mennék minden héten, de látom, hogy nincs rá kapacitás. És ezért átgondoljuk. Menjünk csak egy hónapba egyszer, de akkor tegyük oda magunkat. Ne kezdjünk bele minden héten, mert utána meg kellemetlen lesz azt mondani, hogy jaj, hát igazgató az, hogy nem tudunk menni, mert mindenki kiborult, és mindenki kidőlt a sorból, mindenki fáradt, dolgozik, munka, iskola, gyerek, család, stb. Hát most akkor mi lenne, csak újból egy hónapba egyszerűnénk. Ugye ez egy ilyen nagyon rossz visszalépés lenne. Inkább lépjünk bölcsen, Isten időzítésében előre. Hogy ne vállaljuk be magunkat túl. Kérdezzük meg az Istent, hogy ő mit akar, és az ő időzítésében lépjünk. És nagyon érdekes lesz, mint amit most itt fogunk látni, hogy ahogy Jézus alárendeli magát az atyának, hogy ebből mi következik. És majd nézzük úgy ezeket, hogyha mi alárendeljük magunkat az Atyának, ha mi engedelmeskedünk neki, akkor ebből mi következhet. Olvassuk a 20 és a 21-es verset. Mert az Atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Ahogy megyünk tovább a jelenségben, látjuk, hogy Jézus hogyan támaszt fel halott embereket. Ugye látjuk majd az özvegyasszonynak a fiát, a Járiusz lányát, látjuk majd Lázárt, ahogy feltámasztja. És látjuk, hogy Isten megadta Jézusnak ezt a képességet. Ahogy Isten fel tud támasztani, az Atya fel tud támasztani halottakat, erre Jézus is képes lesz. És ahogy Jézus mondja ezeket a dolgokat, elkezdi sorolni majd innen a 20. verstől, hogy milyen is ő valójában, vagy ki is ő valójában, meg milyen dolgokat fog tenni. El tudom képzelni a farizeusokat, hogy egyre inkább így kerekedik a szemük, és egyre vörösebb, mint a bika, így megkezdenek megvadulni, hogy Jézus miket mond magáról. Ugye fel fogom támasztani, hogy feltámasztom a halottakat. Az Atya szeret engem, és megadja nekem ezt a hatalmat. És még ennél nagyobb dolgokat is fogok tenni. Például Lázár feltámasztása egy nagyon érdekes történet lesz, mert Lázár már 4 napja halott volt. És a zsidó szokásokban, vagy a zsidók a hagyományokban az volt, hogy a lélek 3 napig van az emberben, és utána már lehetetlen a feltámasztása. De milyen érdekes volt, hogy Jézus ezután támasztja fel Lázárt. Hogy olyan dolgot tett meg, amire azt mondták, hogy tehát ezt tényleg senki nem tudja megcsinálni. De Jézus jön, és feltámasztja majd Lázárt, feltámasztja halottakat. Tehát nagyobb dolgokat fog tenni, mint amit ők gondolnak. Tehát nagyon különleges dolgokat. És nézd meg ezt. Ezt látjuk, hogy Jézus alárendeli magát az Atyának, és az Atya Atyával egyenlő dolgokat fog tenni. Feltámaszt halottakat. Sőt, még nagyobb dolgokat is rá fog bízni, hogy ti csodálkozzatok. És mi jön, látod, az alárendeltségből, hogy Jézus alárendeli magát az Atyának, erő jön. És nézd úgy ezeket a tulajdonságokat, vagy ezeket a képeket, hogy amikor mi alárendeljük magunkat Istennek, akkor abból erő fog származni. És ez egy kicsit furcsa, hogy hú, az alárendeltségből erő jön. Az engedelmességből erő fog jönni. Mennyire idegen ez a kép, igaz? Mennyire furcsa, hogy ha bárkinek is én alárendelném magamat, hogy Istennek alárendelem magam, és akkor ebből én erős leszek. De épp ezt mondja az ige, igen. Ha mi meghalunk, ha mi megalázkodunk, ha mi engedelmeskedünk, akkor Isten felemel, betölt minket, és felmagasztalja az életünket. Abban erő lesz. Abban erő fog származni. És ne félj odaadni magadat. Ne félj alárendelni magadat Istennek. Mert akkor az ő akaratában leszel, és abban erő van. Abban ő fel fog emelni téged. És ez nagyon érdekes. Ugye emberek, ott van Pál, és nézd, hogy bármelyik apostolára, és Jézus bármelyik apostolára alárendelték magukat. Ott volt Péter, aki mind végig csak bukdácsolt. Mind végig össze-vissza minden dolgokat csinált, várta a füleket, beszélt fölöslegesen. Amikor alárendelte magát, akkor azt a Isten Jézus felemelte őt, és egy hatalmas apostollá lett. És amikor mi alárendeljük magunkat, amikor azt mondjuk, hogy oké, én őt követem, akkor erős leszel. És azt mondják emberek, hogy jó, te Isten követed, milyen gyenge vagy. Nem, abban erő van. És nem is emberi erő, hanem isteni erő. Abban végtelen erő van. És ez egy olyan bátorító. Mert amikor feleségemet megkérdezik, hogy mit valamivel kapcsolatban, akkor mondjuk, hogy hát megkérdezi a férjét, megkérdez engem. És akkor néhány így néznek, hogy hát most ebben te így nem tudsz dönteni. De ez olyan jó, hogy ő alárendeli magát, megkérdezi a férjét. És hogy ebben nem gyengeség, ebben erő van. És ma ezt lenézik. Na ezért lehet, hogy le fognak nézni. De majd meglátod, hogy ebben leszel erős. Hogy győztes leszel, hogy sikeres leszel, hogy át fogsz tudni menni dolgokon. Mert Isten megadja hozzá az erőt. És ez, vannak ilyen ellentétek az igében. Úgy néz ki, ugye, ki feladja az életét, megtalálja. Csak abban olyan nagy erő van. Nyugodtan szánd oda magad ebben. Menjünk tovább, olvasjuk a következőt, a 22. verstől, 22-23. Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át. Hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tiszteli. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Ugye milyen érdekes ez a kép, hogy Jézus képzeld el ezt, hogy Jézus beszél és mondja ezeket a dolgokat a farizeusoknak. Hogy ő kicsoda, hogy őnek, Jézusnak adja oda az atya az ítéletnek a jogát. És hogy ezt mondja, hogy én fogok benneteket majd srácok megítélni. Képzeljétek csak ezt el. És milyen érdekes, hogy itt van a világ ura, a világ bírája, és ők meg vitáznak vele, és nem tisztelik őt. És ez nagyon érdekes kép. Hát, hogy itt is látjuk, hogy nem tisztelik Jézust. Az atyát igen, de Jézus nem. És ez egy gonosznak egy munkája. Mert ha például a János levele ugye azért íródott, maga a János evangéliuma is azért íródott. De a leveleiben még inkább talán kivehető, de néztük ugye a János evangéliumnak az elején is, hogy azért írja így János ezt az evangéliumot, azért is kezdi így, hogy bebizonyítsa Jézus istenségét. Mert mi volt? Elvették Jézustól ezt az istenséget. És azért kezdi János úgy a levelé, vagy az evangéliumot, hogy már az örökkévaló múlthoz megy vissza, hogy már Jézus akkor ott volt, hogy bebizonyítsa az ő istenségét. Hogy a többi evangélium elkezdi valahonnan, Jézus születésétől, vagy nemzetségfájától, de János kezdi a legrégebbtől vissza teljesen az örökkévaló múltba. És azért, mert el akarják venni Jézusnak ezt a tisztességét, ezt a tiszteletét, az ő istenségét, az isteni mi voltját. És a gonosznak a kezdetektől fogva ez egy nagy munkája volt, hogy Krisztus isteni mi voltát megkérdőjelezze. Egyik legnagyobb támadása a gonosznak. Ugye megpróbálja az igét kivenni, elfordítani a Szentlélek munkáját, és Krisztus isteni mi voltát így letörni. És nézd meg, mennyire jó eredménnyel teszi ezt sajnos, hogy azok a szekták, Jehova tagok, mormonok, akik mit most akartam mondani egy egyházat, akik mondják, hogy Jézus nem Isten, de mit eszemben nem. Ugye, ezek az egyházak mind, nem mondanám egyháznak őket, de ezek a szekták, ezek mind elveszik Jézusnak ezt a tisztességét. És ne telik Jézust Istenként. És itt ennek az igeben azt olvassuk, hogy aki Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Tehát ez egy fontos dolog. Tisztelni Jézus. Azt gondolom, nekünk ez itt nem gond, nem probléma, hogy tudjuk, hogy ő kicsoda. De csak vedd észre ugye a gonosznak ezt a munkáját. És ugye látjuk azt, hogy Jézus ítélni fog. Ugye ő lesz a bírója, a bírája ennek a földnek. Ugye fel van emelve egy ilyen tekintély, egy hatalmas tisztelet. Ugye ő kezébe van a döntés. Ő fogja megítélni a népeket. És na, menjünk csak újból vissza. Az alárendeltségből alárendeli magát az atyát. Mi lesz? Tekintélye. Egy bírói székbe ül. Az ítélet az övé. Az alárendeltségből tekintély jön. Megint meg milyen furi dolog, nem? Csak te alárendeld magad az Istennek, akkor neked tekintélyed lesz. És ez igaz, ez igaz. Ez megtörténik, hogy mint férj, ha én alárendelem magamat az Istennek, akkor például a feleségem tisztelni fog. Csak akkor fog. Csak akkor, nem csak akkor. És ebből hogy mászok ki mi. De így könnyű neki tisztelni, talán így mondanom, hogy persze egy feleségnek tisztelnie kell a férjét, de így könnyű. Így fog működni. Azt látja, hogy az én férjem követi az Istent, és tisztelem őt. Lesz egy tekintélyem. És amikor egy férj ezt nem teszi, egy férfi ezt nem teszi a házasságban vagy kapcsolatban, akkor ez a tekintély ez így lerombolódik. És igenis, amikor mi alárendeljük az Istennek, akkor követjük őt, akkor lesz egy tekintélyünk. Mint pásztor, így lesz tekintélyem, nem? Hogy követem az Istent, és azt mondom neki, hogy gyertek, srácok, menjünk. És így lesz tekintélyem. És így lesz neked is. És lesz megint egy ilyen ellentét, hogy alárendelés. Hát abból hogy lehetne? Hát az ilyen nyuszizás, ilyen megalázkodás, nem? Hát ilyen bénázás. Ez nem tekintély. De Isten fel fogja emelni az életedet. És ez olyan jó, ezt annyira élvezem, hogy Isten ezt csinálja. Hogy figyelj, csináld meg. Rendeld alá magadat. Kövess engem. Kövesd úgy, kövesd az igémet. Éld úgy az életedet, ahogy az ige mondja. És majd én felemelem. Majd én hozom neked ezt a tekintélyt az emberek előtt. És olyan jó, hogy még a nem hívő emberek is fel fognak nézni rád. És tekintélyed lesz. És persze ne várd ezt holnapra, hogy ó, holnap bemegyek a munkába, a suliba, minden, és akkor már azért mindenki vigyázva állt, hogy fel, vigyázz, megjöttek a keresztények. Ez nem így működik. De Isten kimunkálja ezt. És hogy látja, hogy ott vagyunk, és alárendeljük magunkat. Felemel minket. Felemeli az életedet. És nagyon tetszik az, ahogy Isten ezt teszi az életünkben. De menjünk tovább, 24-es verstől. Bizony-bizony mondom nektek, ki hallja az én igémet és hisz abban, ki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletesen megy, hanem átment a halálból az életbe. Újból bizony-bizony, tehát egy nagyon fontos dolgot mond. Aki hallja az én igém, az én szavamat és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Jézus nem sorol föl követményeket, nem sorol föl szabályokat, hanem azt mondja, hogy aki elfogadja az igét, az ő szavát, és hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Csak elfogadni. Hittel, és örök élet ott van. Elfogadjuk az ő igéjét, az ő szavát, mit ő mond, és örök életünk van. A bűnök meg vannak bocsátva. nincs ebben komplikáció. Jézus nem mond törvényeket, nem sorol szabályokat, nem sorol cselekedeteket, nem mondja bemerítkezést, nem mondja úrvacsora, nem mondja az adakozást, nem mond semmit, hanem hit, elfogadás, és gyerünk, üdvösséged van. Az alárendeltségnek a következménye, az eredménye, üdvösség. De ez is az embereknek milyen furcsa. Csak hinnem kell, csak el kell fogadnom. Igen, a Biblia azt mondja, hit által van üdvösségünk. Hit, és nincs semmi, nem kell cselekedet, nem kell törvény. Hit, és tiéd az örök élet. Ez megint furi. Megint nekem túl sok. Hogy, de igen, csak rendeld alá magad ennek a követelménynek. Hidd el, fogadd el Isten kegyelmét. És ő üdvözít, megment téged. És ez megint ugye az alárendeltség, megint az engedelmességnek az eredménye. Én engedelmeskedek Isten szavának ebbe is. Nem próbálom magam be dolgozni a mennyországba. Nem próbálok megfelelni Istennek. Elfogadom. És Isten meg is adja az üdvösséget. Nem munka, nem erő, hanem csak egyszerűen hittel elfogadom. Olvassuk tovább a 25-ös, 26-os verset. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Két magyarázat is van erre, amit itt János ír, hogy hogy kik is ezek a halottak. Egyrészben lehet azt mondani, hogy hiszem, hogy megtörtént, hogy Jézus lement a pokolba, és az ott fogva tartottaknak prédikált, és hogy őket kiszabadítsa. Ugye azok az emberek, akik Krisztus előtt haltak meg, és ott vannak Ábrahám kebelén, ugye a pokol, majd egyszer előtt tanítok, a pokol valójában két, Krisztus előtt két része volt osztva, Ábrahám kebele, és a pokol, de az még nem az a pokol, ami a végső pokol lesz a tüzes tó, hanem ez egy ilyen, hát ez is egy rossz hely, de ugye ez Krisztus előtt volt, amikor mielőtt ő meghalt, és aki Krisztus előtt, tehát a keresztje előtt meghaltak, ők ide kerültek, és ugye Jézus ide ment le, és innen hozta ki ezeket, akik hittek, de még nem volt kereszt. És ugye, mert ők is kereszt által menekültek meg. Csak ugye ők nem visszanéztek, hanem ők előre néztek arra, hogy Isten gondoskodni fog. Tehát vagy ez, vagy pedig ugye a halottak azok, akik a szellemi halálba vannak, és Jézus azoknak prédikál, és ugye életre fognak kelni. És azt is olvassuk, hogy az atyának van önmagában élete, de ugyanígy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. És ez is megint Jézus istenségét bizonyítja, hogy ő önmagában, ő nem, önmagában van élete, ő nem kapta, ugye te kaptad az életedet a szüleidtől, és az örök életedet Istentől. Mi nekünk önmagunkban nincs életünk. De Jézus azt mondja, hogy ő önmagában, ő neki megvan, önmagában van élete. Ezt húzzaná és mutasd meg egy jehovatalunak, vagy annak, aki kételkedik Jézus istenségében. Hogy ezt nem mondhatja el magáról senki. Egy angyal se. Egy ember senki. Csak Isten, hogy önmagában van élete. Ez egy nagyon érdekes dolog. És ugye mondja is Jézus, hogy ő, hogy egyetlen ember sem veheti az életét tőle, hanem ha csak ő oda nem adja. Ő is azt mondja, hogy van hatalma odaadni, de van hatalma majd ugye ismét visszavenni és életbe kelni. Nekünk nincs ilyenünk. Neked nincs ilyen, bármennyire is szeretnéd, de nincs. És ez csak Jézusé, és az atyáé. Ez nagyon érdekes. Menjünk tovább, és olvassuk a 27-estől a 29. versig. Sőt, arra is adott néki hatalmat, hogy ítletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját. És kijönnek, akik a jót tették, az életet támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítletet támadnak fel. Tehát itt az, amit mondtam már az előbb, hogy akik sírban vannak, azok meghallják az ő hangját, és kijönnek, akik a jót tették, az életet támadnak fel, akik pedig a rosszat ítéletet támadnak fel. Tehát az, amit mondtam, hogy Jézus lemegy, és a hűségeseknek ugye prédikál, akik ugye Ábrahámnál vannak, és várják ugye Istennek ezt az ígéretének a beteljesedését. Várják, hogy eljöjjön a messiás, és meghaljon a kereszten. De mind azok, akik ebben a hitben haltak meg, de még ugye nem történt meg ez az ígéret. Csak látták a távolban, hogy ez majd meg fog történni. És ugye ezeknek a szabadulásának a beteljesedését látjuk itt. És ugye még egy dolog itt látjuk, hogy az alárendeltségnek ugye az eredménye a feltámadás. Még egy érdekes dolog. De fejezzük be a 30. verstől. Én önmagamtól nem tehetek semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek. És én úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Milyen érdekes, hogy azt olvassuk itt újra, hogy Jézus a fiú igazságosan ítél, és nem a maga akaratát teszi, hanem az atyáét. Jézus tökéletes, hibátlan, igazságos bíró lesz. Az alárendeltségnek az eredménye, ugye megint látjuk az igazság. És milyen érdekes, hogy vagy visszatérünk oda, ahol kezdtük, hogy is amit tesz, az az atyától hallja. Hogy ő mindezt azért teszi, én nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. És ugye mi mit teszünk? Te mit teszel? Kinek az akaratát keresed? És milyen érdekes, hogy így visszaérünk, ugye ez a körbe zárul. Látunk dolgokat, hogy tegyük, rendeljük alá magunkat, lépjük meg ezt a lépést, alárendeljük magunkat. Látjuk ebben, hogy milyen áldások, milyen gyümölcsök vannak ebben. És ott kezdtük el, hogy így várjuk meg az ő lépését, halljuk meg az ő hangját. De azt teszem, amit az Atya mond nekem. És itt Jézus azt mondja itt a végén, hogy én annak az akaratát keresem. Keresd Istennek az akaratát. Keresd, hogy ő mit akar. És rendeld magad alá ennek. És ő fel fog emelni. És legyünk ebben a kapcsolatban az Atyával, legyünk ebben a kapcsolatban Jézussal, ahogy Jézus ebben a kapcsolatban volt az Atyával. És keresni. Mert ő neki ez a vágya, neki ez a szíve, hogy mi ilyenné váljunk, hogy így legyünk ő vele, és így vigye az életünket előre. Csak így keresd, és főleg, ha úgy van az életed, hogy valami döntés előtt vagy, hogy van valami lépés, amit meg kellene tenned, ami tényleg esetleg nagy, fontos lépés, de ugyanúgy a kicsitben is. Keresd az akaratát, és várd meg, amíg Isten lép, és figyeld meg, hogy ő lépni fog. És ne aggódj, de nem lép, nem hallok semmit. Ne visíts, hogy ne sipítozz, akkor nem fogod meghallani Isten hangját. És azt mondja, Nefike, hogy légy csendben, várj az Úrra, némuljunk el, hallgassunk el, de hogy így meghalljuk az ő hangját. Hiszem, hogy sokszor ezzel a aggodalmaskodással, vagy a csak dumálunk, biztos te is voltál, hogy beszéltél olyan emberrel, csak mondja, és nem hallgat meg, és nem tud szóhoz jutni. És csak ott vannak benne a kérdések, csak ömlik ki belőle minden, de állandóan ilyen is. És csak beszél a telefonba, és amikor ő úgy gondolja, akkor aztán meg kinyomja, lecsapja és vége. És én nem hagyja, hogy jöjjön a válasz. Mondd el az Istennek, de engedd, hogy szóljon, hogy vezethessen, hogy mondhassa az ő akaratát. És ő fel fog emelni. Bármennyire is furcsa, bármennyire is érthetetlen, meg ellentétnek tűnik ez. Hogy lehet, hogy csak azt mondod, hogy de csak keressem őt. Igen, keresd őt. Ez elég lesz. Igen, elég lesz. Csak ő már meg fogja mutatni. És ez egy jó szív, amikor így keressük őt. És Isten ezeket az embereket keresi. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked ezt az estét. És köszönjük, hogy szeretsz minket. És köszönjük, hogy kereshetjük az akaratodat. Uram, kérünk, hogy mutasd meg nekünk. Megvalljuk, hogy olyan sokszor tényleg bénák vagyunk, olyan sokszor olyanok vagyunk, mint Péter, meg olyan, mint Saul, és megyünk mindenfelé, de kérlek, hogy így állíts meg minket, és hallasd velünk a hangodat, olyan érthetően, egyértelműen, Uram. És add nekünk válaszokat a mi kérdéseinkre. Tanácsolj minket, és adj nekünk egy alázatos, engedelmes, alárendelő szívet, aki készséges, és megteszi azt, amit te mondasz. És hadd merjünk várni, tényleg várni arra, hogy te majd mindezekben mit végzel. És Uram, hadd lássuk meg tényleg azt, hogy milyen nagy gyümölcse van annak, amikor mi így élünk. És neked engedelmeskedve keresünk téged, és követünk téged. Köszönjük, Úr Jézus. Amen.